الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاته دا هم دلیل عقلی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بندی الم تر آیتنا گوری ان الفلک آچی یقینن کشتای تجری فی البحر چلیگی سمندر کی بنعمت اللہ پا نعمت دا اللہ تعالی سرا تفسیر مدارک لکلی دی دیر بہترین معنی کری دا وی بنعمت اللہ بی احسانه و رحمته دا اللہ تعالیٰ پا مہربانی بنی دا اللہ تعالیٰ پا احسان مننی یو بلا معنی کری دا وی دا نعمت اللہ نمراد بی ریحی دا دی نعمت نمراد چرے حوات مراد دا وی لئن الریح من نعم اللہ تعالی تفسیر مدارک دا غلی کری دا ہوا دا اللہ تعالیٰ پا نعمتونو کیا نعمت دے نو کشتے چی با دریاب کی چلی گی دا اللہ تعالیٰ پا مہربانی بنی دا اللہ تعالیٰ پا احساناتو بنی لیو ریکو من آیاتی دیر پار چوخی اللہ تعالیٰ تاستا من آیاتی دلیلونا دا توحید خپل یا من آیاتی دلائل دا قدرت خپل اللہ تعالیٰ را تدا خی کی پا دی سمندر کی تاسو گردی پا کشتو کی نو پاگی کی تاسو دا اللہ تعالیٰ نعمتونا معلوم کی دا کشتی تو گوری دا سنگ روان دا بیا دریابی زناور تو گوری او دا غسی غٹ غٹ جازون تو گوری نو دا د الله تعالی د قدرتونو دلایل دي دا د الله تعالی توحید دلایل دي لیریکم من آیاتی دې لپاره چې اوخه الله تعالی تاسو ته دلایل د قدرت خپل یا دلایل د توحید خپل ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې ډیر دلیلونه د توحید د الله تعالی دي لکل صبارین د هر ډیر صبرناک دپاره تفسیر جلالین لیکلی دي صبارین عن معاصی الله تعالی چې دا الله تعالی د نافرمانی نه ځان بچ کی شکور او ډیر شکر گزاری شکورین لنعمته چې الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي و اذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الا كل خطار كفور دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي پنا شکرای سره حاصل داده د الله تعالی د نعمتونو د ټور نه لوی نه شکرې داده کله چې په مشرکانو باندې په دریاب کې چپی و فراغ د راګیر بشل الله تعالی ته چغې وهلې خو لیکن کله چې الله تعالی بچ کړل وچې طرف ته نو بیا به د الله تعالی سره شرک کو دا د الله تعالی د نعمتونو ناشکرې ده و اذا غشهم او کله چې راګیر کې دی لره موجون چفی کزللې په شان د غټو وریه ځوان دی دعو الله رب لدی الله تعالی دره مخلصین له الدین خالص کون کې د الله تعالی لپاره د چغې بیا الله تعالی ته چغې وهې فلما نجاه من البر نو کله چې بچکی الله تعالی غیلره ال البر او چې تا فمنهم مقتصد نو بازر دیونه حق پرسوی منون کې د الله تعالی توحید و ما یجهد بیااتنا او انکار نه کوي زمونږ د آیاتونو نه الا کل خطارین کفور مگر ډیر خطارین غدارین دا په معنا د غدار سره د بې لوز انسان کفور ناشکر انسان د غدار انسان او ناشکر انسان هغه د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي مگر هر یو انسان خطار ان چې هغه بې لوز دی کفور او ناشکر دی نو هغه د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا دی آیات کے اللہ تعالی او ذکر کئ دعوت عامه او تخفیف اخروی ذکر کئ اللہ تعالی د عذاب نه راشی ایمان نه وړی د الله تعالی دین او منی د الله تعالی نه او یریږي قیامت دا سی ورځ روانه ده چې بچی د خپل پلار نه عذاب نشی لري کولای او پلار د خپل بچی نه عذاب نشی لري کولای دا سی ورځ د باندې روانه ده دا غیر لپاره تیاری وکئ الله تعالی پیغمبر ویلو الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت او خیار انسان هغه دی چې هغه د خپل ځان سره حساب کوي په دنیا کې او را روان کوم زندگی چې را د آخرت د غیر لپاره پوره تیاری وکي یا ایها الناس یا خلکو اتقوا ربکم و اریګه در خپل نه وخشا یومن او یره کوي د غورځین الله ای والدون چې نه بشي د وکولې پلار عن ولده د خپل بچینه څه شي تنشي د وکولې ورسره شیانو سره ولګوي یعنی هیڅ عذاب تنشي د وکولې ولا مولود او نه اولاد هو جاز هغه د بکون کې نه عوالی د خپل پلار نه شین هیڅ قسم عذاب د ری والد نه مراد زو ولد انت مراد ده مور او پلار تی دوانو مراد دی یواز والد نا ندی کی اشاره شو لدی تا لکه سرنگی چی پلار دا اولاد نا عذاب نشی لری کولی لکه سرنگی چی اولاد دا پلار نا عذاب نشی لری کولی نو یوازی تی پلار نلی مراد بلکه ردی نا مراد والدین تی مراد دی نو تاست ما خبر اوکلا دا والد نا مراد زو والدین تی مراد دی دا والد دا بچی والا نو بچی والا سو کی مور او پلار دا بچی والای کنه مور او پلار نو دوانو تی مراد دی لایج دی والدون نو بچی داری کولی پلار یعنی مور او پلار او ولدی دا خپل اولاد نه ولا مولودن او نه اولاد هو جازین اغا لری کون کی او ولدی دا خپل مور او پلار نشه نه هیڅ قسم عذاب نشی دا بکولی او بل دی که اللہ تعالی ویلی کنه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی مور او پلار در خپل اولاد نه تختی اولاد در مور او پلار نه تختی ورونه او خویندې بره یو بل نه تختی خد او خاون بره یو بل نه تختی دا و تختی اسی نه چې چرته رانه یو نیکی وغواړي ان وعد الله حق یقینا وعده الله تعالی رښتونی ده قیامت را روان دی فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه دی نه کی تاسو در ژوند دنیاوی تفسیر جلالین لیکلی دی فلا تغرنکم الحیات الدنیا عن الاسلام د الله تعالی د دین اسلام نه د الله تعالی د نظام او د الله تعالی د قانون نه تری په دوکه باندې چرته د دنیا ری چرته دوکه نه کی پلو پټری چرته دوکه نه کی گاڑی او دغه سی دکانونه او غیره مالداری داری چرته دوکه نه کی او درې خپل اولاد د پاره زیات خلک سوی یاره بس د اولاد مینو دا اولاد دیده خدا په دنیا کړي داری د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کوله نو ډیر خلک دو قسم بانی کئی خلق بعضی خلق دا بانا کئی یار دا اولاد میرے ویسو کما دا اولاد دا وجه نا دا اللہ تعالی دا دین دا منشی نی وزگار دا اللہ تعالی دین تا او بعضی خلق سوی یار مور و پلار می دینو سو کما نو دی آیات که اللہ تعالی وی چی سیدا دا مور و پلار خدمت کوا خود دمر خدمت دا غی چی دا اللہ تعالی دا دین نا پی تنور بلکل غافل شی دا مکوا زکه دغه مور او پلار دی د الله تعالی د عذاب نه نشي خلاصولې او د خپل اولاد خدمت کوا صحیح ده دا په خپل دی باندې دی خو دومره زیات وخه غیله مور کوا د الله تعالی د عذاب نه بیا په قیامت کې نشي بچ کولې تاسو نشي کولې ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی رښتونی ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه دې درنه کې تاسو سره ژوند دنیاوی ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دینه کی تاسو سره په الله تعالی باندې الغرور دوکدر کون کې د الغرور نو مراد شیطان ته مراد ده شیطان هم چرته د الله تعالی په واره کې دوکه نه کی دومره وکي چې الله ځان ته خوښ کړي د شیطان نه د شیطان تابعداري دا هغه څوک کوي چې د الله سره تعلق نه وي د الله تعالی سره دومره تعلق جوړ کړي چې شیطان تابعداري پیونه کوي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي نفی د علم الغیب د غیر الله نه الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي الله تعالی په غیب باندې پوهیږي او تاسو په غیب باندې نه پوهیږئ تاسو په غیب باندې نه پوهیږئ العالم بكل شيء هو الله عالم الغیب په هر څه باندې الله تعالی دی په هر څه باندې عالم الغیب الله تعالی دی تاسو په غیب باندې نه پوهیږئ ان الله عنده يقينا ان الله تعالى سر علم الساعه علم القيامه دي الله تعالى سر علم القيامه دي نو دي علم ساسر نيشتري القيامه تبارك علم ساسر نيشتري او الله تعالى با قيامت كي د قيامت پورا حالات الله تعالى تمعلوم ني ان الله عنده يقينا ان الله تعالى سر علم الساعه علم القيامه دي وينزل الغيث او راوري الله تعالى باران لرا کله الله تعالی باران لراوري الله تعالی دغه په پوره تفصيلات باندې پوي دي چې څومره باران څومره سات کې راوريدل الله تعالی په غواني پوي باران به کله وريږي الله تعالی په دې باندې پوي دي دا غراب چې باز خلک ګوري و یاره پلانې ورځ باندې باران نو داسي د حالاتو په د حالاتو لپاره پورې ویل شي نور د دې په تفصيلي حالات باندې هیڅوک نه پوي سوا د الله تعالی نه نو بدی باندې به یقین نه کوي او دا په ذکر کیږي په تور د امکان باندې ډیر کرته مونږ په خپل کتلی دي وای په سوال او باران وي کلک باران وي ډیر باران وي سوال شین اسماني کله وای سوال بشینی او په غورت باندې بیا پوره باران وری. د دې حالات الله تعالی ته معلوم دي. ويعلم ما في الارحام، او پویږي الله تعالی په تفصيلات دا غسوانه چې په پچدانو د میندو کېنی. تب ترجمه مې ته څنګه وکړه دا غسیزه کین بیا به اعتراض نه راځي روان. ويعلم ما في الارحام، او پویږي الله تعالی په تفصيلات دا غسوانه چې دی په بچدانو د میندو کې دی په رحمونو د میندو کې دا غي په تفصيلات باندې الله تعالی پویږي. دا ټکم ځکه وای تاسو ته خلک وای چې قران کریم کې الله تعالی وای چې دا د بچدانو د میندو کې سری الله تعالی په غیوانی پویږي. نن سبا په ډاکټرانو نه پویږي، په ټراساوند باندې شرمیدلې زی د شرم د پاره. اول د کې خپل زنانه په دې باندې ګوري چې ډاکټر یو ګوري چې ردی حمل څنګه دی، او حمل د سو میاشتو دی، کله د ماشوم پیدا کیږي، او دغه جنید او کنه الک دی دې لپاره خلک دا تاسو تمثلې د شرمیدلې خلک دی. دا پسلو اهل ذکر په مسایلو کې د دې مسلې پوره تفصيلات مونږ بیان کړیو. یو داسې ضرورت دی زنانه لپاره چې د ډاکټر نه بغیر د اټراساوند د تلویزیونی معایناتو نه بغیر هغه نه کیږي، او ډاکټر د بل مرض په د بل مرض متعلقه معلومات کوي، او دا غي سره د ماشوم دا معلومات وشي دا نارینه دی یا جنۍ ده، نو دغه ځانته موضوع ده. خو لیکن مستقل د دې لپاره تلل چې دا زنانه وګوري دا غیر اټراساوند وکړي چې دا الک دی او کنه دا جنۍ ده وغیره وغیره، نور تفصیلات پکې زده کوي، نو دا بی حیایي ده او دا بی شرمی ده، او دا په شریعت کې جایز نه دی. ها بی شرمه خلک کړي هغه دغسې کوي. ویعلم ما فی الارحام، او پوهیږي الله تعالی په تفصیلاتو دغه څه باندې چې په بچدانو د میندو کې دي د دې په تفصیلاتو باندې الله تعالی پوه دی. ډاکټر تاته دا نشي ویلی چې دا به په پلانۍ ورځ باندې په ورځ کې په پلانی ټیم باندې یا د شپې په پلانی وخت باندې دا پیدا کیږي، بیا دا به څومره وخت ژوندی، دا په کم ځای کې مړ کیږي، دا به څومره رزق خوري، د دې تفصیلات دا ډاکټر تاته نشي ویلی. نو ویعلم ما فی الارحام ځکه دغه ترجمه وکړه، او پوه دی الله تعالی په تفصیلاتو دغه څه باندې چې په بچدانو د میندو کې دي الله تعالی د هغې په تفصیلاتو باندې پوهیږي. و ما تدری نفس ما دا تکسی بغا دا، او نه پوهیږي هیڅ یو نفس ما دا تکسی بغا دا چې سبا به څه کوي. علی رضی الله تعالی عنه وایي عرفت ربی بفصح العزائم، ما خپل رب په دې باندې وپیژنده چې زه اراده وکړم چې سبا به زه دا کار کومه، زه به پورته ځم سبا. وای سار د ښکته روان شوی وای زه خپل رب په دې باندې پیژنم. ډېر خلک داسې که نه یار وای سهار به بازار ته لاړ شمه، سبا له بازار ته روان نه شي بلکې بیا بل غر طرف ته روان شي، بس الله تعالی په دې باندې پیژندلی کیږي. و ما تدری نفس ما دا تکسب غدا، او نه پوهیږي هیڅ یو نفس چې سبا کوي سبا. و ما تدری نفس بی ای ارض تموت، او نه پوهیږي هیڅ یو نفس چې به کومه ځمکه باندې مړ کیږي. چا تر دې علم نشته دی چې زه به کله مرم او په کوم ځای کې به مرمه، د دې علم چاته نشته دی. ان الله علیم خبیر، یقینا الله تعالی علیم پوه دی، خبیر خبردار دی. علیم دا ظاهر سره تعلق ساتي، او خبیر دا تعلق ساتي دا باطن سره. الله تعالی په ظاهر باندې او الله تعالی په باطن دواړو باندې الله تعالی پوهیږي. علما کرام هغه واقع ذکر کړی ده، وای منصور بادشاه خوب لیدلی، په خوب کې ولیدل په شکل د ملک الموت باندې، په شکل د ملک الموت باندې ته یو انسان ناغې د انسان په شکل وته ملک الموت راغې، او هغې ورته د دې ته پوس وکړه وایي زما عمر چې دی هغه څومره باقي پاتې دی. هغه ورته لاس پورته کړه او داسې خبره ته وکړله، په پنځو ګوتو ورته اشاره وکړله، لاس یې ورته ووه. سوال چې منصور بادشاه راپاڅېده، د علما کرامو نه د تعبیر په باره کې پوښتنه وکړله، وای د دې خوب تعبیر څه دی؟ نو هغه ورته خبره وکړله، وای پنځه کاله دی پاتې دي. چا ورته وایي نه پنځه میاشتې دی پاتې دي، چا ورته وایي مړه پنځه هفتې بهیلې، چا ورته وایي پنځه ورځې. خو بس چا یوه خبره کوله، چا ورته بله خبره کوله. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خود راغې، د هغې نه پوښتنه وکړله او خپل خوب یې ورته پوره بیان کړه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته دا آیات وای: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. دا مرګ علم د چا سره نشته، چې دا به انسان به کله مري، په کوم ځمکه باندې ممري. د دې تفصیلات صرف د الله تعالی سره دي. نو دې پنځه دې آیات کې پنځه خبرې داسې بیان شوې دي چې دې علم صرف د الله تعالی سره دی، په دې باندې بل څوک نه پوهیږي. وما تدري نفس بأي أرض تموت، کله بمري په کوم ځمکه کې بمري، الله تعالی په هغې باندې عالم دی، الله تعالی په هغې باندې پوهیږي.